إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما عزت مندو محترم مسلمان ورنو فدي خطبكي دا يو مهم موضوع باركي خبري كوو چه اغي عنوان دا بر الوالدين دا مور فلار سرا احسان كول دا مور فلار خدمت كول د مور پلار خبر اوریدل د مور پلار پوره پوره حقوق ادا کول دنیا کې کده چا په چا باندې حق وی نو عظیمترین انسان او انسانان چې داغوی حقوق دی په نور باندې هغه مور پلار دی ورونو د مور پلار د پاره رب العالمین یو عظیمه منزله ګرځولې ده دا غي سر بل حس قسم من زلا برابر ندا الله رب العالمين د مور فلار سر احسان کول دا غوی بر دا غوی خدمت دا غوی خبر اوریدل فرض در زولیدی او دا غوی حقوق دا غوی نافرمانی دا غوی خفا کول قول باندې وی کفعل باندې اغی د کبایر و گناونو نگر زولیدی ورونو رب العالمين د مور پلار حق د خپل حق سره یو ځای ذکر کړی دی دا په دې دلالت کوي چې دا ډیر عظیم حق دی توحید د رب العالمین چې په ټولو حقوقو کې اوچت حق دی پس د توحید نه الله رب العالمین د مور پلار حق ذکر کوي د هغوی سره احسان ذکر کوي قرآن کریم او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت په دې باندې دلیل دی چه ده مور پلار عظیم حق ده فخفل اولاد باندیم رب العالمین قرآن کریم که فرمایی وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا ستا رب ده فیصله کلی ده حکم کلی ده چه تاسو غیر ده الله نده بلچه عبادت مکوی عبادت صرف ده یو الله وکی و بالوالدین احسانا او د خپل مور او پلار سره احسان وکي نیکی وکي د هغوی خبره ومني او د هغوی خدمت وکي د هغوی حقوق پوره پوره ادا کوي ورونو د مور او پلار حق د الله د حق نه وروسته ذکر کده دی باندې دلالت کی چې دا ډیر عظیم حق دی ډیر عظیمه منزله ده چې الله رب العالمین هغه د خپل حق سره یو ځای ذکر کړی دی بیا فرمایي که چېرته یو د دې دواړو نه یا دواړه هغه سپینګرتوب ته ورسیږي هغوی سپینګیرې شي نو ته به د هغې تدعف کلمه هم نه وی هغه کلمه هغه حرکت به نه کوې چې د هغوی زړه ته هغې باندې درد رسیږي هغوی ته اذیت رسیږي تکلیف و خفګان رسیږي وقل لهما قولا کریما او ډېر نرم او عزتمندې خبرې د هغوی په مخ کې کوه بل آیات کې رب العالمین فرمایي واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا د یو الله عبادت وکړئ د الله سره په عبادت کې شرک مه کوئ او د مور و پلار سره احسان وکړئ مقصد زما د دې آیاتونو ذکر کولو نه دا دی چې رب العالمین د خپل حق نه وروسته د هغې سره یو ځای د مور و پلار حق ذکر کوي یو عظیم منعم زمونږ او تاسو باندې اولنی الله رب العالمین دی چې موږ یې د نشت نه وجود ته راوستي یو موږ یې پیدا کړي یو موږ ته رزق راکوي زمونږ تدبیر کوي زمونږ مالک دی زمونږ د مرګ او د ژوند خالق و مالک دی د هغې نه وروسته عظیم نعمت چې په موږ او تاسو باندې دی احسان دی د مور و پلار دی مور و پلار زمونږ او ستاسو د عدم نه د وجود د سبب مور و پلار دی او هغوی چې څومره احسان د بچو سره کلی دی دا بل هیڅ قسم انسان د انسان سره نه دی کلی د مور تکلیفونه چې وګورئ نه میاشتې یو انسان په ګډه ګرځئ بیا هغه د ولادت دردونه هغه تېروي دوه نیم کاله درې کاله پورې هغې ته تی ورکوي د هغې صفایي کوي د هغې پاکي کوي د هغې په مرستیا باندې مریضه یي د هغې په سهار و په بېخوبۍ باندې بېخوبه یي هغه چې کله ناکلان دی دا ورسره تکلیف کوي تر اووه کلو اتو کلو پورې هغه څومره تکلیفونه د دې ماشوم سره ګالي او دارنګې پلار د هغې دپاره څومره محنتونه باسي ډېر خلک زی سفر کوي مزدوریګانې کوي تکلیفونه وباسي د دغې بچیانو د سعادت او خوشحالۍ دپاره هغوی دپاره رزق ګټي هغوی دپاره علاج جامه سکن ملبس د هغوی خوشحالي لټوي خپل ځان تکلیف ته ورکوي خو هغوی ته خوشحالي او نیکبختي ګټي سعادت ورته ګټي نو بیا دغه انسان چې کله لوی شي نو هغه بیا کله کله د مور و پلار خبره نه مني هغه احسانات هغه فراموش کوي او هغه هېروي ورونو دارنګې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وصیت کلی دی موږ ته چې د مور و پلار سره احسان کوی ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن رب العالمین وای ما انسانانو ته وصیت دی د الله رب العالمین دی چې مور و پلار سره به ګوره احسان کوی ښه به کوی مور وای ډېر په ضعف او کمزورۍ حالات کې هغه په ګېډه کې حمل کلی و او د هغې د تینه شکول دوو کالو کې دي او دا مې ورته ویل دی انشکر لی ولوالدیک الی المسیر ای بنده زما شکر اول ادا کا او بیا د خپل مور و پلار شکر ادا کا ما ته ستاسو راتګ دی ورونو بر الوالدین څومره فضیلت لري څه فضیلتونه لري که انسان وغواړي چې د مور و پلار سره بر وکړي احسان وکړي خبرې ومني د هغې طاعت وکړي مور و پلار هیڅ چا سره برابر نه کی په ژوند کې نه د خپل اولاد سره نه د خپلې ښځې سره نه د خپلو ورونو سره د مور و پلار سره د چا حقوق هم مساوي نه دي ورونو څه فضیلتونه لري راځئ چې د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو کې وګورو چې یو انسان غواړي د مور و پلار سره احسان وکړي بر وکړي خدمت یې وکړي خفه یې نه کړي خوشحالې وساتي څه فضیلت لري څه اجرونه لري ورونو دا ډېر عظیم اجر لري یو انسان ته ثواب میلاویږي سره د دې ته خپل حق ادا کوي واجب ادا کوي او هغې سره الله رب العالمین تاته اجر درکوي ثواب درکوي نو الله رب العالمین دې باندې ډېر ډېر اجرونه مرتب کړي دي یو دا چې الله رب العالمین د والدینو بر دا احب الاعمال نغرزولي دي كي الله رب العالمين تدير محبوب دا عملونو نتشي دي بر الوالدين كي دا مور فلار سر احسان وكي نيكي وكي خبر يومني نبي صلى الله عليه وسلم نبوختنا وشو اي العمل احب الى الله يا رسول الله كم يو عمل دير محبوب دي رب العالمين تدير وارتخوخ دي كي منغا غوكو نبي عليه السلام وفرما الى الصلاة على وقتها منز بخف الوقت باني كول دا محبوب دا عمالنا دي الى الله رب العالمين تا قال ثم اي دا منزل روستا بياورتا كم عمل دير محبوب دي رب العالمين تا نبي عليه السلام وفرما الى ثم بر الوالدين بيا دا مورفلار سرا نيكي وإحسان كول دا غوي خبر منل دا غوي خدمت كول دا الله رب العالمين تدير محبوب دي بيا ورطوية لشاقين روستا بل كم عمل دير محبوب دي بيا يفرماي الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله ورونو دي حديث كي بر الوالدين دا جهاد في سبيل الله نمخي ذكر شوه دي چه دا جهاد نهم الله رب العالمين تا دا مور فلار احسان دا غي خبر منال دا غي خدمت دا غي خوشالي دا دير محبوب دا رب العالمين تا دوين فزيلت دادي چه دا مور فلار سر احسان كول خبر منال دا غي خوشال ساتل دا جنت دا داخل دلو سبب دا انسان دا فارش الله جنت تا داخل كي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث دي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وفرمائل رغم أنفه دري كرتواي فوز دي ولا فخاورك كلشي زليل دي شي دا إنسان زليل دي شي قيل من يا رسول الله شات فوسك يا رسول الله سوك يا دي دا شات فوز دي فخاورك كلشي وزليل دي شي قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة أغسوك يا دوم چه أغسراي مور فلار يو يدوارا أغس فنجرتوب تورسيجي أو أغسراهم دا جنة تداخل نشي و بيان دوزخ تزي دا پوزلي پخاورك كلشي يعني ده دا مور فلار وجود و سپنگر توب ده سبب ونه گرزي چه دا جنت تداخل شي مانا ده ده خدمت تونه کی لده سر بر نیکلی احسان نیکلی دا غوی دعای نیغستلی اگه ده سبب نشي چه دا جنت تداخل شي نو ده پارا زلت ده ده الله زلیل کی نبی علیه السلام ورتبت دعای کلی دورونو معلومی گی دا چهار اغا سوک چه داغه بورفلار اغا زاله شی معمر شی او انسان داغه خدمت تو کی خوشحال و ساتی اغا سر احسان و کی اغا دا دی سبب ده چه دا با انشاءالله جنت تا داخلی گی ورونو در این فضیلت داده چه دا مور و فلار رضا دادا الله رب العالمین رضا منتی ده کمن غالو چه الله رضا کو والله دا من رضا شی نو د مور فلار رضا تیا کی دا الله رب العالمین رضا من تیا دا غیر رضا دا نبی علیہ السلام فرمائی رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد دا رب العالمین رضا دا دا فلار پا رضا من تیا کی دا که ابن فلار دا نرازی شی خوشحال شی رب العالمین در نخوشحالی گی او که فلار در تا غصه یا خوشحال نشی رب العالمین تانا غا غصه کیگی خفا کیگی نو دا عظیم فضیلت دی سوک نگواری چی رب العالمین دا غن رضای یا خوشحالی هر یو منگ نگوارو کرشتیا منگ فدی که صادق و رضای چی خپل مور فلار رضی و ساتو خوشحال و ساتو دا غیب و خوشحالی که دا رب العالمین خوشحالی دا و رضا منتیا دا سنورم فضیلت رونو دا دی چی رب العالمین جنتونه د مور د قدمونو د لاندې ګرځولی دي جنت غواړي صادق په دې کې د مور پلار خدمت وکه خصوصا د مور د قدمونو سره یو ځای اوسېږه هغه خوشحال وساته خدمت یې وکه جنتونه به ستا دپاره نصیب کېږي یو سړی یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی غوښتي چې جهاد وکړي نبی علیه السلام ورته وویله چې واپس چې خپلې مور سره احسان و نیکي وکړه هغه خوشحال وساته سړی بیا وایي یا رسول الله زه غواړم جهاد وکړم مینه لرم جهاد ته لاړ شم نبی علیہ السلام بیا ورته وای چې لاړ شه خپل مور سره نیکی او احسان وکړه، د هغې خدمت وکړه. دریم کرد نبی علیہ السلام ورته بیا وای ویحک الزم رجلها فسم الجنه، د هغې د خپې سره ملازم اوسېږه او مغه ځای کې جنت دی. جهاد له تک مقصد ستا څه دی؟ چې الله رضا شي، جنت راکړي. ته جنت غواړې؟ د جنت خوخه چې جنت ته داخل شي، لال شمور سره هغې سره یو ځای اوسېږه، خدمت یې وکړه، خوشحاله وساته. فسم الجنه، او مغه ځای کې جنت دی. علماء وایي الجنه تحت اقدام الامهات، د میاندو د قدمونو لاندې هغه جنت دی. که موږ رښتینی یو په دې دعوه کې، نو راځئ چې د خپل مور او پلار خدمت وکړو، خوشحال وساتو، راضي وساتو. ورونو، دارنګې پنځم فضیلت دا دی چې یو انسان ته د مور او پلار په خدمت باندې د مجاهد فی سبیل الله منزله میلاویږي، لکه ته چې د الله په لار کې جهاد کې د الله د دشمنانو سره. یو ځل نبی علیه السلام ته یو سړی راغی، ورته وایي یا رسول الله اني اشتهي الجهاد، جهاد سره مې مینه ده، شوق دی، رغبت دی چې جهاد ته لاړ شم. ولا اقدر عليه، خو تلی نشم، وس مې نشته، مینه لرم، شوق لرم، خو وس نه لرم چې لاړ شم، څه وکم؟ نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي هل بقي من والديك احد، مور پلار نه دي کوم یو ژوندی دی؟ فقال امي، نه وای او زما مور ژوندی ده. قال فاسأل الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. الله نوغوالا چه تاتا دا غيب بر و احسان فنسيب كي چه غي سر خوكي اغا خوشانا وساتي چه تكلا دا كاروكي نو داسي دا لكتا چه حجم وكي و عمر وكي و تجهاد في سبيل الله وكي دا غمر أجر و فزيلت لري ورونو. یو بل سړی راغی، نبی علیه السلام نه اجازه غوښتله چې زه جهاد ته کول غواړم، جهاد ته ځم. نبی علیه السلام ورته فرمایي احی والداک، مور و پلار دې ژوندي دي؟ هغه وایي نعم. قال ففیهما فجاهد، د صحیح مسلم روایت دی. دغې دواړو باره کې ته کوشش وکړه چې الله راضي کړي، دوی راضي کړي، دوی خدمت وکړي، د دوی په باره کې جهاد وکړه، مجاهده وکړه، کوشش وکړه، نو تا ته د جهاد فی سبیل الله اجر رب العالمین ملاویی. ورونو، دارنګې د مسلم شریف بل حدیث دی، یو سړی راغی نبی علیه السلام ته وایي ابایعک علی الهجره والجهاد ابتغی الاجر من الله، تا سره په جهاد او هجرت باندې بیعت کوم د الله سره، د الله رب العالمین نه اجر غواړم. نبی علیه السلام ورته فرمایي فهل من والدیک احد حی، یو کس د مور و پلار نه دې کوم یو ژوندی دی؟ قال نعم بل کلاهما، او دواړه ژوندي دي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل فتبتغي الاجر من الله، د الله نه اجر غواړي، ثواب غواړي؟ قال نعم، وای او اجر و ثواب غواړم. قال فرجع الى والديك فاحسن صحبتهما، وفس شخ خپل مور و پلار ته لاړ شه، د هغوی صحبت او د هغوی سره معیشت او زندګي دا په ښه طریقه باندې وکړه، هغوی خوشحاله وساته، ستا دپاره د جهاد فی سبیل الله اجر دی. ورونو، شپږم فضیلت دا دی که یو انسان غواړي چې د ده د زوړتوب او د سپینګرتوب په وخت کې د ده بچیان د ده سره ښه زندګي وکړي، د ده خدمت وکړي، خوشحاله وساتي، نو نن دې دا د خپلو مور و پلار خدمت وکړي او خوشحاله وساتي. علماء وای الجزاء من جنس العمل، جزاء د جنس العمل نه دی. څنګه چې مور و پلار سره دي کلي بچیان به د تا سره همغسې کوي. ورونو، هر هغه انسان چې د مور و پلار سره بد سلوک کړی، خفه یې ساتلی، او مور و پلار باندې پلار جوړ شوی، ستاسو که خیال وي زموږ معاشره کې ډېر کرتی پلار چې سپین ږیری شي او زوی لږ شانه رازلموټی شي، بچی وشي، نو پلار ته وایي بابا ستا وخت لاړ، اوس دا زموږ وخت دی، دې کارونو کې ګوتې مه وهه، اوس زما وخت دی. هغه ته ډېر سپورې خبرې کوي، ګویا کې هغه په دې زندګۍ کې یو محمل انسان جوړ شه. اوس زه زلمی شوم، زه سړی شوم، ستا وخت لاړ، ته اوس غلی شه، خبرې مه کوه. ځان په پلار باندې پلار جوړی. نبی علیه السلام یو حدیث کې د شپږ شیانو نه پناه غواړي د الله نه، یو د هغې نه ومن ولد يكون علي ربا، يا الله زد داس ولد زوين فنا غوالم چه اغا سباب ما باني پلار جوليگي، ما تا امرو نهي كي چه وكا ومكا وشوفش خبري مكا وغل تكينا دي مجلس لمرازا. نو دغسي ولدنا رب النبي صلى الله عليه وسلم فلا غواري الله فوري الله دغسي بچي رامكي تفكر وكا زان باني دا راولا چي ستا دغ بچي چي تا دا غد پار طول عمر خاوري كي مزدوريگاني كي زان تباكي چي اغا لك تعليم تورسي جي اغا لويش اغا توادهو كي او سبات دي زان لارش سباتا توا پلارستا وخلال خبري مكو چوب مجلس لما رازا زي چي کم زي كي ومالتبا تخبري نكي نستابه سحاله تی په دغه وخت کې څومره به ناومید کیږي څومره به خفه کیږي چې وبو چې خو ته خو معنی پیدا نن ته ماته وی چې ته خبرې مکوه ورونو انسان باید خپل مور پلار باندې پلار جوړ نشي کار څومره هغه سپینګر شي هغه د کار نه ولویږي ته که ار څومره غټ شي ورسونه بچی نه مسی دی وشي خو د پلار زوی ته ایبا نیکی خود اخبال نمسو نیکی تا پلار د خپل بچو پلار خود پلار زوی تا اگه دا پار دا مرگ پوری پا پا زوی ویرای قائلی تا دا اگه بچوی تا با پلار بانی پلار نجولیگی چی تا اگه تا امرو نحی که چی ستا وقت ختم شو تا وصلالی زما وقت دی زما مخکی با تا خبری نکی دا دا غسی زوی نا نبی علیه السلام پناه گختلی دورو نو پنځم فضیلت شپږم فضیلت دا دی چې د مور او پلار سره احسان کول نتیجه دا ده چې ستا بچي به د تا سره بیا احسان کوي ښه به کوي ستا رضامندتیا به طلب کوي چا چې د مور او پلار سره احسان وکړه ښه خوی وکړه خدمت یې وکړه خوشحالی وساتل رب العالمین به داسې اولاد ورته نصیب کړي چې هغه به د ده سره احسان کوي د ده سره به ښه خوی کوي د ده رضامندتیا به لټوي كما كان يفعل هو ما والديه لك سنجا چه دخل مور و پلار سره كول نبي عليه السلام يو حديث كي واي برو آباءكم تبروكم ابناؤكم خفل مور و پلار سره نيكي و احسان و خخ و اخلاق وكي ساسو بچيان بدا تاس سره بيا داغشانه كي ورونو دا پا تجربه سرم ثابت دا چه منگو تاسو فکر وكي ارغا کسان چی داغوی بچیان نفرمانه ای داغ تاریخ ولتو یاغ به ضرور د خپل مور پلار سره ښه اخلاق نه کلی د مور پلار نفرمانی به کلی داغوی سره به بد اخلاقی کلی هغه په نتیجه کې به د بچیان د سره هغه سی خوې کې لکه د خپل مور پلار سره کلی دي ورونو د مور پلار سره احسان حتی دی فورې کغه مشرکان هم وی کافر هم وی دنیای مور کې به ته داغ سره احسان کې اغی به خوشاله ساتي ته داغه بچی ای داغه نه پیدا ای داغه نه یو جزء نو رب العالمین د مور فلار سره احسان کول که کافر مو داغه سره به احسان کې خبره به منی خو کله که تا ته د الله په معصیت باندې امر کوي بیا به ورلنه منی هر مور فلار چې خپل بچی ته اولاد ته په معصیت امر کوي دا مور فلار مسلمانان وي که کافر وي تا بری بیا خبره منل جائز ندی چې تا ته معصیت باندې امر کوي مثال په توګه یو مور فلار تا ته وایي مونځ مه کوه نو بیا به خبره نه مني مونځ الله فرض دی مونځ نه کول معصیت دی تا ته وایي فرض که ږیره وخرایا او ته په دې مقتنع یې چې دا د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دی نو په دغې کې بیا خبره نه مني تا ته وایي چې ته به غلا وکړه نو ته بیا دا خبره نه مني مهم دا ده چې کله تا ته د الله په معصیت باندې امر کوي بیا د هغې خبره منل جایز نه دي لا طاعت لمخلوق في معصیه الخالق د مخلوق طاعت د الله په معصیت کې نشته دی ورونو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه خپلې مور سره ډېر نیکي کوونکی و هغه چې کله مسلمان شه مور یې کافره وه مور یې ورته وایه سعده دا تا چې کوم دین قبول کړلی چې دی باندې بیته کافر نشي او دا دین پرې نه دي نو زه به خوراک وسکاک بند کړم تر څو چې مړه شمه خلک به درته فیغور کوي چې سعد خپله مور یې مړه کړه قاتل امه د خپل مور قاتل دی او تا ته خو دا امر دی چې د مور پلار احسان به کوئ خبره به یې منئ زه درته امر کوم خپل دین پرېږده که نه زه د لږې او تندې نه ځان وژنم سعد رضی الله عنه ورته وایي ای مورې دا کار مه کوه زه خپل دین د هېڅ شي لپاره نشم پرېښودلی دې باندې ځان قانع که دا کار ونه کړي هغې یوه شپه یوه ورځ یا دوه ورځې خوراک سکاک بند که سخته وږې شوله سعد ورته بیا راغی ویه مورې زما دې په الله قسم وي که ستا سل روحونه شوي او یو روح دې وځي او مړه کېږي نو زبا دا دین پر ندم دین پر خودل زما وجدان نمانی دا دسی دین دا چیزی نشم پر خودلی نو خواخ دی که خوراک که او کنه که اگه چه کلویل چه سعد مسمم ده او اگه دین پر خودون که نده خوراست که که شروع که بیا نو پا دقی که به آیات نازل شه رب العالمین فرمایی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا كتاباني دا كوشش كي چي ما سر الشرك وكي الله وي نو داقي وحكي بياي طاعت مكا وفلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا دنياي كارونو كي داقي سر خمو عشرا وخص صحبت وخ روش كا وكاغا مشركان هم وي ورونو دا پدی باندې دلالت کوي چې د مور او پلار حق هغه عظیم حق دی هغه کافر هم وی فتابانی حق لري خو یو طریقه باندې به خبره نه مني چې تاته د الله په معصیت باندې هغه امر کوي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رونو لك سنگا چه دمورو فلار سر احسان كول نيكي كول داغوي خوشالتيا آغوي سر بر دا داغوي پو جوان كي كيگي دارنگ داغوي دا مرد نهم داسي فرصتون اشتده چه آغوي ملدي او تکولشي چه داغا عجر تا تحاصل شي چه مورو فلار سر تا احسان وكي نبي صلى الله عليه وسلم تيسالي راغا ويا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ يا رسول الله زما دمور فلار دي إحسان ندسي وشي باتي ليش دا غي دمارنا روستا زدا غوي سر إحسان وكم بر وكم نبي عليه السلام ورتواي وو سو شياني ورتوا خوده چه دا شيان دمور فلار چه غم لدي أو توكي لکه ته چې د مور او پلار سره احسان کې هغه اجرونه چې هغوی باندې مرتب دي هغه ته وسم حاصلولی شي. نعم الصلاة عليهما د هغوی دپاره دعا کوله چې ته ورله دعا وکړي، والاستغفار لهما طلب د بخنې د ګناهونو وکړي، یا الله زما د مور او پلار ګناهونه معاف کړي، وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما د هغوی د مرګ نه وروسته هغوی چې چا سره کومې وعدې کړي دي هغه وعدې ته ورله پوره کړي، وإكرام صديقهما داغوي دا دوستان وإكرام وأغي احترام وكي داغوي سرمنا وشفقت وكي وسلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أغسل رحمي كي دمور بلار في وجب أن تشاسر كي داغي بغير نكيجي أغسل رحمي وكي نو دمار نروست داغا سل رحمي تقايمة كي دمور بلار رونو دا مرگ نروست همه انسان که ولیشی دا مورو فلار سرا احسانو کی سلف و صالحینو عظیم نمازج لری دا مورو فلار سرا دا احسان که ولو اغا پا جون کیوی او که اغا دا مرگ نروست و یو قصه تاست زکر کوم وقت لگ ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو سورلی لرلا یو قر اغیبانه به سفرونه که ول یو پاگلی لرلا خیسته چه اغا بانی بیه پاگلی وحالا یو زل مکی مکرمی تا فسفر بانده روان ده اخبال سورلی و سره ده اغی وقت که ده سورلی ده اخر ده سی مثال لری لکنن چه سری سره و لانکلوزری دوزار دیار رسمه دار او دوستانی زمانی یو خکول جامعی خولی و اسکرت رو یو خکول پاگلی و لری نو سفر بانده روان ده و عربی ورطا مخی ترازی و بانده چی ده سی چه ورطا وگتل و ایتا ده فلانی زوی نی و ایوالی نی اگه خپل سورلی نخر نکوزیگی وی راشه دی بانی سور شا اگه خپل پگلی راخ لی اگه تی پسر کهی چی دا پگلی دی پسر کهوزا لکه یو انسان سفر بند روان ده مکی سفر او لانکلوزر یو سری تور کهی چی دا واخلا اگه خپل واسکت و خپل پگلی مرتور کهی زانم دا غسی پریدی عجیب خبره ده خپل ملگیری ورتوه یا عبدالله ابن عمر داری سوک لداخو یو عربی ده یو بنده چی ده لک چی بانیم خوشحالیگی یو معمولی چی ورتوار کی تا خپل ټول سورګي ورته خپل پګړی دی ورته دا ولی هغه ورته وای عبد الله بن عمر رضی الله عنه ورته وای ماذا نبي صلى الله عليه وسلم نريد لدي إن من أبر البر سلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي دير دنيكي نم عظيمنيكي أغدا كيو إنسان دخب المرپلار دوستان دوستي وفالي پس تاغينة چاوي وفاتشي وإن أباه كان صديقا لعمر وقر يرونو وای د دې سړي پلار زما د پلار د عمر دوست او داغه انډیوالو داغه په خاطر ما ورته لا سر دی ورکړه یعنی دا سړی نه چې دای دوستو د پلار زما د پلار دوستو د پلار دوستي فعالی هغه ته خپل سورلی هغه ته خر ورکوي خپل واسکټ ورکوي چې دا زما ستا پلار زما د پلار دوستو راشه دا واخله وزه ورونو دغه سې بیر الوالدین پلار یې وفات دی د پلار دوست نه ده د پلار د دوست زوی ده هغه ته خپل ټوله سوردی او واسکټ ورکوي چې د خپل پلار سره احسان وکړي ورونو د دې په مقابل کې بر الوالدین مقابل کې حقوق الوالدین ورته وایي د مور پلار خلاف د مور پلار مخالفت د مور پلار تعزیت رسول هغه په قول وي که په فعل وي هغه ته بد خبرې کول د هغوی خبره نه منل أقول تأذيت حتى دسترقو في حركاتو كي أقول تأذيت رسول يو طريقة شنرق ده غسي قوزا أرول كي أقول تأذيت رسيجي أو يا بطريقة أولا كي ففعل باني وي خدا نخستا دير بدبخت إنسانان داسي مشتا كي أقول خبل فلار ومور تلاسو قد كي يو كلا كلا غيباني واركي نديت عقوق الوالدين وي فإجماع أمة بان عقوق الوالدين داد أكبر الكبائر ندي داد كبيرة قناون ندي داد حرام دي فإنسان ما نيش دخبل مور فلار عقوق غينا فرماني وكي نبي صلى الله عليه وسلم فرماي لعن الله من لعن والدي الله لعنت دي وفاق چاة مور فلار بان لعنت وي ويا رسول الله دي سوكم شتا چه مور فلار بان لعنت وي يغيطة كنزلي كي ويو يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه خفل مباشر ورتنكي زمان زني بدبختان خم مباشر مرتكي فلار مرتكن زلي كي هغي وقت يقول دا بعيد وقنا لا شي دا أحمق بم دنيا كي ويش مر فلار تكن زلي كي مباشر نو نبي عليه السلام وي شي خفل نكي خود دي سبب گرزي چه بل انسان ستا فلار مرتكن زلي وكي دبل سلي فلار تكن زلي كي نو اغستا فلار وكن زلي نو ته د دې سبب شو لې لکه تا چې خپل پلار خپل کنځلې یا د بل چا مور ته کنځلې کوي هغه ستا مور وکنځي نو ته د دې سبب شو چې د مور و پلار کنځلې دا بل سړي ستا مور و پلار ته وکړي ورونو نو رب العالمین د حقوق په باره کې وایي ولا تقل لهما اف یا اف کلمه دا به مو د هغې په مخ کې نه وي نو ما بالو که بې د هغوی خبره رد کول اغوی تعزیت رسول دا اغوی خدمت نکول اغوی ناومید کول دا خو په طریق قولا سر حرام دی دا حقوق و جزا بارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وای دا کبایر و گناه ندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمای الا انبیو کم بی اکبر الكبایر تاست خبر ندر کم چی اکبر الكبایر چی شدی کبیره گناه اونو که لوی گناه کمیو دا الاشراک بالله دا اللہ سر شرک کول و عقوق الوالدین او دویم دا مور و فلار حقوق داغی نافرمانی داغوی تا اذیت رسول داغوی خبر نمنل دارنگی دا حقوق جزا دادا چه رب العالمین اغا انسان تا چه دمور و فلار نعاق ده دا آخرت نمخ که دنیا که ورطا عاجل عذاب ورکی اغیتا اغیتا عقاب ورکی نبی علیه السلام فرمایی كل الذنوب يوخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه الا عقوق الوالدين كل گناونه چې انسانان کوي الله رب العالمین کو غوړي دا غي سزا اخرت ته ورسته کوي سزا یې اخرت کې ورکوي دنیا کې نه ورکوي الا عقوق الوالدين مگر د مور فلار حقوق فان الله يعجله لصاحبه في الحياه قبل الممات دنیا کې الله فاک هغه ته سزا ورکوي هغه ته جزا ورکوي چې د مور فلار هغه حقوق کوي ورونو دا یو مهم موضوع ده چې یو انسان په دې باندې اهتمام وکړي د الله رب العالمین د حق نه وروسته عظیم حق هغه د پلار و مور حق دی اسلام هغه اسلام هغه دین دی چې هر چا ته خپل حقوق ورکړل دي د بشریت حقوق هغه زموږ اسلام کې دي ورونو خلق شوي ده بشر حقوق وده إنسانان حقوق وده خزو حقوق من قوي راشي إسلام وقري في إسلام كده هرس حقوق دي رب العالمين ده مخلوق بيدا كله ده إنسانان خزي لاريني بيدا كله أو هر يبت خبل حق ور كله ده إنسانان تزدي يا مور ده يا فلار ده يا زوي ده يا لور ده يا خزة ده يا خور ده يا ترور ده قرآن وحديث إسلام كي وقر ده ده أريو سبر حقوق دي او دا غير دا حق نادا كونو باني رب العالمين سمرا سزاو جزاور كي دا انسانان دا بشر ندي دا بشر خو بيا فلار وموري دا اي حق الله رب العالمين في الحق سر ذكر كليدي يا بدا لوروي يا بخزوي دا خزو حقوقو غوري يا بخوروي دا خور حقوقو غوري ميراس باوركي ظلم بانكي دا بانكي يا باغا غوانديوي يا باغا فلانوي فرد فرد دي امت الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم غي تحفل حقوق وركلي دي داك منغا تصور تاغا حق بان نقايلي غي حق بان قايلو ني وركو دابا ظلم وي خو اسلام خو حقوق وركلي دي غي تكن الله رب العالمين دي منغا تاسو طولو التوفيق راكي چه دخل مور افلار حقونه فزاي بان دراولو فل مور افلار سرا خكر دارو كو داغوي خدمت وكو اغوي مننا ازيت حاصل نشي مننا خفن نشي او والله رب العالمين د مور و پلار وجود زمنګ استادو لپاره د جنت د داخلي دلو سبب وګرځي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن الخلفاء الأربعة المهديين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر.